الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، tunaendelea na sehemu inayofuata ya kitabu cha Al-Jadid kwa mujibu wa darasa zetu, kama ni sehemu ya tatu. Na sehemu ya tatu ya usomaji wetu wa kitabu hiki cha Al-Jadid, tunaingia somo la tano, ad-darsul khamis, somo la tano. Pia kuna baadhi ya maneno hapa ya msingi, ameweka maneno kumi ambayo yatakiwa mwanafunzi ahifadhi. Kwani maneno yaliyopita yote yameshahifadhi? Limadha? Kesho nitasikiliza yote. Al-ummu maana yake mama, al-ummu maana yake mama, al-jaddatu maana yake bibi. Ukisema al-jaddatu maana yake bibi. Al-ammatu shangazi, al-ammatu anakuwa ni shangazi. Al-khalatu mama mdogo, al-khalatu mama mdogo. Al-malabisu mavazi, al-malabisu mavazi, nguo. Al-fustanu gauni, al-fustanu gauni. Asikinu kisu, asikinu kisu. Tasunnu unanoa, ananoa. Tasunnu ananoa, mwanamke. Tasunnu ananoa. Takwi ananyosha, takwi ananyosha. Takushuru anamenya, mwanamke. Takushuru anamenya, kama vile kumenya tunda, chungwa, ulimao. Takushuru anamenya. Kabla ya kuendelea, nataka nitoe kanuni moja ndogo sana. Katika masomo yaliyopita tulijifunza kanuni tatu, tukaita anaya. Nini ile? Hapana, ilikuwa nini? Ataya, si ndio? Ana azhabu, ta tadhhabu, si ndio? Ya yadhhabu, tunasema ni ataya. A inawakilisha ni mimi, ndio ninafanya. Azhabu inakwenda, si ndio? Aktubu inaandika. Ta inawakilisha anta, tadhhabu taktubu. Ya inawakilisha huwa, yadhhabu yaktubu, anaandika anakwenda. Sasa hapa kuna mwanamke anafanya, kwa maana mwanamke. Sasa mwanamke inatumika ile ile iliyotumika kwa mwanaume, unakwenda. Kwa mwanamke asiyekuwepo inatumika ile ile, kwamba anakwenda. Una kwa mwanamke unasema anakwenda, au mwanamke anakula unatumia ta. Kama ilikuwa ta dhahabu unamwambia mwanaume unakwenda, pia mwanamke ukisema anakwenda kwa hivyo ta dhahabu unatumia ta. Mwanamke anaandika unasema taktubu, anaandika. Na wewe pia unaandika, itakuwa taktubu, hivyo unaandika. Tofauti ni dhamira tu, anta taktubu, hiya taktubu. Basi umeelewa? Anta tadhhabu, hiya tadhhabu, natumia ta vile vile, haina wala ina shida hiyo. Imani, umeelewa? Sahihi. Kwa hiyo baada ya hapo sasa, inabidi ujifunze kwamba utakapoona mwanamke anatumiwa ta, ujue hivyo hivyo pia unaweza kutumia kwa mwanaume aliyekuwepo, na inatumika pia kwa mwanamke asiyehusika na mazungumzo. Aina ukhtuki ya Amina, aina ukhtuki ya Amina. Wakaka kule ilikuwa aina akhuka, ni mbele unatia fatha kwa sababu anaulizwa ni mwanaume. Hapa anaulizwa ni mwanamke, tunaweka kasra kwenye kafu, na ndio tofauti ya mwanamke na mwanaume. Mara nyingi inakuwa ni fatha na kasra. Hata kwenye anta ina fatha, mwanamke anti ina kasra. akuka ina fatha, mwanamke akuki ina kasra, ukhtuka ina fatha, mwanaume mwanamke ukhtuki ina kasra. Umeelewa bwana? Kwa maana fatha na kasra inatenganisha baina ya mwanamke na mwanaume. Aina ukhtuki ya Amina, yuko wapi ndugu yako wa kike? Iwe Amina. Amina anasema ukhti tutali'u, dada yangu anapitia. Kwa mwanamke asiyekuwepo ni tutali'u, anapitia, ambaye yeye pia anatumia kwa mwanaume aliyekuwepo. Anta tutali'u, wewe unapitia. Hiya tutali'u, yeye mwanamke anapitia. Nielewe, anatwali. Hiya ukhti, dada yangu, tutali'u, anatwali, kwa maana anapitia pitia darsa, somo lake. Mwanaume pia anamwambia anta tutwaliu darsaka, wewe unapitia somo lako. Umeelewa bwana? Naam. Aina ummuki, yuko wapi mama yako? Nasema ummi takwi, mama yangu ananyosha. Na mwanaume aliyekuwa anamwambia takwi, unanyosha. Anta takwi kamiswa, wewe unanyosha kanzu yako. Aliyekuwepo pia anaweza kwa mwanamke asiyekuwepo. Ummi, mama yangu, yana shikopo ni mazungumzo na kusudia, eh? Ummi, mama yangu, takwi, ananyosha. Malabitha, na mavazi yetu. Dele malabis, mavazi ya ungu. Ananyosha mavazi yetu, bili mituati. Fahamika ya, eh? Kwa kutumia nini? Pas. Bili mituati kwa kutumia pas. Aina khalatuki, yuko wapi mama yako mdogo? Aina khalatuki, vipi, yuko wapi mama yako mdogo? Sawa. Khalati, mama yangu mdogo, tagli ma'an, tagli ma'an, anachemsha maji. Khalati, mama yangu mdogo, tagli, anachemsha. Kama mwanaume alikuwa akikwambia tagli, unachemsha, anta tagli. Yaani ujifunze kwamba mwanamke asiyehusika, mwanamke anayezungumziwa na mwanaume aliyekuwepo, wote wanatumia dhamira moja. Jifunze hicho kitu, sio? Umeelewa? Ili msipate tabu. Kwa hiyo khalati, mama yangu mdogo, tagli, anachemsha, ma'an, maji, fil qidri, kwenye sufuria au chungu. Qidri kwa maana ya chungu au sufuria. Kwa mama yangu mdogo, tagli, anachemsha, ma'an, maji, fil qidri. Kwa kitumia fi, min, ila, tunaona neno mwisho na nini ina kasra. Faibtu. Aina ammatuki, yuko wapi shangazi yako? Aina ammatuki, yuko wapi shangazi yako? Anasema ammati, shangazi yangu, takhitu, anashona. Yani huyo, takhitu, anashona fustana, gauni. Ukhti, la dada yangu. Ammati, shangazi yangu, takhitu, anashona fustana, gauni. Ukhti, la dada yangu. Kwa sababu kwa anashona gauni ya ndugu yangu wa kike, gauni ya dada yangu. Muulizaji Zainab, kwa sababu leo anazungumza Zainab na Amina, sawa, eh? Zainab anauliza aina jaddatuki, yuko wapi bibi yako? Aina jaddatuki, yuko wapi bibi yako? Anasema jaddati, bibi yangu mimi, tasunnu, ananoa, sikinan, kisu. Jaddati, bibi yangu, tasunnu, ananoa, sikinan, kisu. Ananoa kisu. Anasema limadha, Zainab anauliza limadha, kwa nini tasunnu, ananoa, asikina, kisu, bil mitani. Mitani unajua, mjui, kama unakwenda umekiona zamani, siku hizi zitakuwepo, kuna vile vinolozi vya visu, vile unakuwa kama chuma fulani vimetengenezwa hivi, kwa hiyo unaweza ukaipiga kwenye makali kule kisu cha unainolea, sio jiwe ndatupa, eh, ndo tupa. Aya, ndo misandi hiyo sasa. Kinoleo cha kisu. Kama nitatupa sawa. Ndio misandi, sawa eh? Ah. Limadha, kwa nini tasunnu sikina ananoa kisu bila misandi kwa kutumia tupa? Kwa nini ananyoa kisu kwa kutumia tupa? Yaani kwa sababu gani anamfanya mpaka anyoe kisu? Kwa hiyo sije kuona nani ujiwe ukasema misandi hapo kwa sababu ananolea kisu. Hadha misandi, hapana. Sio kila kitu bwana, ni tupa hiyo kama nilivyosema. Anasema limadha, kwa nini tasunnu ananoa sikina kisu bil misanni, eh, bil misanni kwa kutumia tupa. Maana anasema amina litafura bihi, ili amenye, litafura ili amenye bihi kwa kutumia hicho kisu, alfatihata tunda, litafura ili amenye bihi kwa kutumia hicho kisu, alfatihata tunda, litakshura bihi alfatiha, ili amenye kwacho tunda. Wazi? Tayib. Zainab anauliza, manishtara alfatihata, manishtara alfatihata, nani aliyenunua tunda? Manishtara alfatihata, nani aliyenunua tunda? Amina anasema ishtaraha abi, ishtaraha abi, amelinunua baba yangu, fi sabahi, katika wakati wa asubuhi. Amelinunua baba yangu asubuhi, nasema hivyo. Ishtaraha abi, amelinunua baba yangu, fi sabahi, asubuhi. Imla alfaragha alatia bimunasaba, bimunasaba, jaza au bima yunasibuhu, imla الفراغ الآتي بما يناسبه جاز نفس القوازي وكناتو نسبيا ناتو تقوى بها الملابس، تقوى بها الملابس. ها تقوى هي أخت أبي، هي أخت أبي، والدة أمي، والدة أبي وأمي أو أمي، والدة أبي أو أمي. Nakshuru biha alfatiha, nakshuru biha alfatiha, desh anasema takwi desh bil mikwati, tuko sawa eh? Naghli fihi almaa, naghli fihi almaa, hiya uktu ummi, nasunnu bihi sikina, nasunnu bihi asikina, tuko sawa eh? Naam. Tatubaku hakadha, tatubuku ameandika kwa dhamma, sababu kuna kosa hapa, hakuna itatubuku. Tutubaku hapana, tatubaku, tatubaku sawa sawa, ni baku na fatha, sababu kuna fihi hapo eh. Itakuwaje YouTube hapo sasa, ungekuwa ungekuwa huko mwanzo na baba ingekuwa ni YouTube hapo. YouTube fihi ta'am. Hiyo kwa sababu ta'am ina fatha, maana yake itakuwa ni fatha sasa. Itakuwa ni type huko. Tatubaku sio tatubuku. Hiyo kama hapo ni kitabu chini ametia baba, basi kuna kosa. Chapa mega baba. Umeka baba. Tatubuku. Tatubaku fihi ta'am. Sawa eh? Tatubaku fihi at-ta'am. Hapa anasema takshuru desh bisikini, takshuru desh, nakshuru desh bisikini, sawa eh? Adarsu sadis al-ashau, wakati wa usiku. Al-ashau wakati wa usiku. Al-ishau swala ya isha, swala ya isha. Al-ashau chakula cha usiku, afwan, al-ashau chakula cha usiku. Al-ishau swala ya isha. Al-mudhakara kiambua shuleni wakati al-mudhakara unasubia prepo, yani wakati wa kujikumbusha. Al-mudhakara ni ile ya kukumbushana, kukumbusha. kumbushana, sawa eh? Yani baada ya kusomeshwa wanafunzi jioni, sasa ndio huyu anamfuata huyu, huyu anamfuata huyu, huyu anamfuata huyu, anafundisha anajisomea tena al-Muzakara hizo, umeelewa eh? Unaweza kusoma vile prefo zakara, alijikumbusha, nakuja hivyo sasa eh? Zakara alijikumbusha. An-naumu, usingizi. An-naumu, usingizi. Naama, amelala. Al-ashau, ni chakula cha usiku. Al-ishau, ni swala ya isha. Al-mudhakara, sawa eh? Mudhakara ni kama nilivyosema, prepo ni kutafsiri hivyo. Lakini hivi anatokana kwa maana muda wa kukumbushana, sehemu ya kukumbushana, wakati wa kukumbushana, kwa maana muda wa kujikumbusha, kujikumbusha, yote inatumika, sawa eh? Zakara alijikumbusha. An-naumu, usingizi. Naama, alilala. Anazungumza Salim na Arshad. Salim anamwambia Arshad, Salim ndio muulizaji, Arshad anajibu. Hal katabta, je umeandika darsaka, somo lako ya Arshad? Hal katabta darsaka ya Arshad? Jifunze kitu kimoja, zinapotokea hizi kaa mbili, yani kitabaka, ukhtuka, ammuka, khala, khalatuka, jadduka, jadduki au jaddatuki, zinapotokea hizi kaa mbele, neno haliwi na alif na lam. Maneno yote mkiyachunguza yako hivi, au utakuta neno nakwambia aljaddatuki, aljaddatuka, alkitabu kwa ukuti, au mmekuta neno, huwezi kukuta hilo neno. Ukiona lina kafu mbele, yani ime itakuwa napata au nakasra, uja neno hilo mwanzo lina alif na lam, huwezi kukuta alkitabu, huwezi kukuta. Naelewa eh? Kwa katika uzungumzaji pia chungeni hilo, kitakuweka fatha na kafu mbele, neno usiweke nyuma alif na lam. Hiyo kasema hapa hal katabta aldarsak, aldarsak ndio nini? Naelewa? Naam, mambo ya kuchunga ya msingi. Kwa hiyo hal katabta, je umeandika darsaka, somo lako ya Arshad, ewe Arshad? Wa hal katabta tamrina, je umeandika zoezi lako ya fulani? Arshad anasema naam, ndio katabtu, huu nimeliandika. Katabtu, nimeandika, huu kwa maana hilo somo. Katabtu, huu nimeliandika. Mata, muda gani katabta huu umeliandika? Salim anauliza. Arshad anasema katabtu hu saata sabia, nimeliandika saa moja, nimeliandika saa moja. Kwenye Kiarabu masaa nasoma kama vile Kiingereza eh? Saba moja, nane mbili, tisa tatu, hivyo hivyo nasoma, sawa mm. Salim anasema hal je zakartahu jayidan, umejikumbusha vizuri, kakaa ukajikumbusha vizuri. Anasema Arshad naam, ndiyo raja'tuhu, nimelirejea jayidan, vizuri, nimelirejea vizuri kabisa. Salim anauliza mata, muda gani raja'tahu, umelirejea mata, muda gani raja'tahu, umelirejea, kakaa ukaanza kulirejea kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Arshad anajibu anasema raja'tuhu sa'ata sabi'a, nimelirejea saa moja wa nisfa, na nusu. Raja'tuhu, nimelirejea as-sa'ata sabi'a, saa moja wa nisfa, na nusu. Sali wanauliza kamisa'atu al-ana, kamisa'atu al-ana, kama manake ngapi? Maneno mengi tushayasoma hapo eh? Kamisa'atu al-ana, saa ngapi sasa hivi? Ni kama huku mbele mtafsiri hivyo, au tukitoa tari jamaa hizo mtu atapata tabu, kwa sababu maneno mengi tumeyasoma soma. Kamisa'atu al-ana, saa ngapi sasa hivi? Al-ana sasa hivi au muda huu? Kwa kamisa'atu al-ana, saa ngapi sasa hivi? Utamuuliza mtu sasa hivi saa ngapi, sema kamisa'atu al-ana, sasa hivi saa ngapi? Unaelewa eh? Arshad anasema as-sa'atu thamina, ni saa mbili. Kuta thamina ni nane kwa Kiswahili, saatu thamina ni saa mbili, saa mbili usiku, sawa eh? Naam. Anasema Salim hal taashaita, je, umekula chakula cha usiku? Tutaashaita bil al-asha. Al-ghadau taghaddaita. Al-fitru aftarta. Nelewa hiyo? Al-asha'u taashaita. Hal taashaita? Je, umekula chakula cha usiku? Nahitaji kwa Kiingereza chakula cha usiku. Dina. Ndio dina. Chajioni ndio dina. Tofauti bwana. Unaanza na milo minne wa duniani. Wewe kama unapanga miwili, watu wana milo minne. Yaani wana milo asubuhi, wana milo mchana, wana milo jioni, wana milo usiku. Watu wako hivyo. Dina chakula cha jioni dina. Aya bwana. Hal ta'ashaita? Je, umekula chakula cha usiku? Arjun anasema la, hapana. Lam ata'asha. Ukataa ndo unasema hivyo sasa. Sijala chakula cha usiku. Hal taghaddaita? La, lam ataghadda. Unaona hiyo? Kwa hiyo natumia formula. Kwa hiyo hal ta'ashaita? Je, umekula chakula cha usiku? La, hapana. Lam ata'asha. Sijala chakula cha usiku. Swali inauliza mata tata'asha. Ndio kule anauliza mtu mata tataghadda. Yaani unasema formula hii tu. Umeelewa hapo eh? Ndio ndio kwa siku ya mchana. Hapo nauliza mata tata'asha. Muda gani utakula chakula cha usiku? Anasema ata'asha, nitakula chakula cha usiku. Ata'asha sa'ata tasi'a. Nitakula saa tatu. Baada salati al-isha'i. Baada ya swala isha. So utafsiri saa tatu na ni tasi hai ni tisa. Utakula saa tisa baada ya swala isha. Unajua swala isha ya muda gani? Umeelewa eh? Sasa ukiamulia hivi kwa hicho. Kwa hiyo utajifunza kwamba kumbe Kiarabu pia kinaongea kama nini? Kama Kiingereza tu. Vile vile tu. Tatu tisa. Tisa tatu. Kwa sana saa tu thalitha kwa maana saa tisa. Umeelewa eh? Kwa anasema ata'asha sa'ata tasi'a, nitakula chakula cha usiku saa tatu. Ba'da salati al-isha'i, baada ya swala ya isha. Sali wanauliza wa mata tanamu, na muda gani unalala? Wa mata tanamu, na muda gani unalala? Anasema anamu, ninalala. Unaona anavyojibu eh? Kujibu mwenyewe unasemaje hapo? Kwa umejifunza hapa namna ya kumuuliza mtu kwa kutumia anta na kujibu kwa kutumia ana. Anamu, inalala. As-sa'ata tasi'a, saa tatu wa nisfa, na nusu. Tuko sawa hapo eh? Kisha hapo kuna tadrib, kuna zoezi. Ajib ani al-as'ilati al-atiya, jibu maswali yafuatayo. Mata tadhhabu ila al-madrasa, swali la kwanza nauliza. Mata taqumu min an-nawm, mata tarji'u min al-madrasa. Kwa maana hapa anataka yeye sasa, wewe unacheza na saa. Nitoe angalizo, tushasoma hapa majira ya kusoma saa. Usiandike saa zilizotajwa katika somo. Umeelewa? Buni saa zako. Mata tadhhabu ila al-madrasa. Na hapa kiulizo mata raja'tahu, anasema raja'tuhu sa'ata sabi'a. Unataja saa. Kwa hiyo unataja saa hapa, mata tadhhabu ila al-madrasa. Mata taqumu min an-nawm. Wote ni amwamki muda mmoja. Ndio maana alfajiri pia ngio nawe jamaa ndio anachelewa. Kuna mwingine ameamka nusu saa kumi akafanya kiamulaili, mwingine hajaswali, si ndio? Mwingine amepitiwa kabisa. Kwa vitu kama hivyo ndio kwamba watu waamke muda mmoja. Sasa itakuwa ajabu daftari kwa kana wewe tumeamka muda mmoja. Pata kuulizeni sasa, mbona jamaa anaonekana mwingine? Mata taqumu min an-nawmi. Ila hapo hiyo. Mata tarji'u min al-madrasa. Sasa kwa sababu tunasema wewe tunasema tu kimoja mmoja pamoja. Kila mtu abudi muda wake. Mimi sitaki hata waandike jawabu moja. Unasoma darasa la asubuhi, kuna darasa la usiku lile. Kwa hiyo utachagua darasa moja utajibu. Sio lazima wote muandike darasa moja. Man yurabbika? Man yurabbika fi sigharika? Tutakuja hapo eh. Mata tudhakiru darsaka? Mata tataghadda? mata tusalli al-asr, madha yashtari laka abuka fil eid, madha yashtari. Tuko sawa eh? Naam, itakuwa ni zoezi la somo letu hilo ambalo liko hapo. نبدأ بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.